zien gebeuren hier allemaal? Heb ik het zien gebeuren? Ik zie het nu gebeuren, ja. Wat gebeurt er allemaal? Ja, dat is waar. Jezus, hé. Hey. Ja, ik ga nu naar een meditatiesessie nu. Ga je naar een meditatiesessie? Ja. Hier? Even, ja, bij Ruigoord, bij de luchtbus volgens mij. Oké. Is wel mooi. Oh ja, ja, ja, ja, nee. Ja, die mensen brengen ook altijd mooie dingen mee, ja. Ja, ja, vet. Leuk, man. Ja. Maar ja, of dat mediteren nog gaat lukken na deze explosie van... Gewoon heel goed luisteren naar alle geluiden die je kan horen. Ja. Laat het lekker één oor ingaan. Ja, goed luisteren. Precies. Ja. Ja. Wat ben je aan het doen? Dankjewel. Nou ja, Radio... Oh, sorry. Ja, we zijn live op Radio Panel. Hoi. Ja, leuk. Oké. Okay. Ja. Ik was even onderweg, dus ik moet weer door. Voor je... Veel plezier met je meditatie, jongen. Oké, dankjewel. Ja, dus wij gaan even mediteren. Misschien hier nog even een beetje los gaan vallen. Pakjesavond, pakjesavond. Ik dacht, we gaan even mediteren met z'n allen. Nou, dat lijkt me een heel slecht idee. Dus, bij Ruigoord is een heel mooi concert met... Ik heb veel te veel oppeppende drugs op om nu te gaan mediteren, Hans, sorry. Maar juist... Nee, juist niet. Juist niet! Ik ben op zoek naar 180, 200 bpm. Oh! En geen mantra shit. Machinegebouw. Hè? Machinegebouw. Sorry? Machinegebouw. Machinegebouw? Oh ja. Ja, dan gaan die bpm's omhoog, hoor. Ja, hier ook hoor, trouwens. Dat is weer een normale DJ. Weet jij dat, gaat het vanavond door tot 1 uur of is het 3? Tot, ja, oké, okay, maar 1 uur buiten of 11 uur buiten? Nee, ik denk buiten 11. Dat is, ja. Dat is echt, dat is echt jammer. Ja. Dat is echt jammer. Ik weet, maar ik weet het niet, ik heb er geen verstand van. Maar mijn boerenverstand zegt. Maar dat kan je ook zien, hè? Op het programma daar. Ja, 23 inch, ja. 23 inch, ja. Dus zo gaat het midden van. Maar ja, dan is het buiten ook nog al niet afgelopen, hoor. Ja. Misschien wel, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval mediteren nu. Ja, oké, Hans. Als voorbereiding voor die andere BPM's. Oh, kijk, hier gaan ze... Ja, ik blijf hier nog heel even hangen, je snapt het wel. Ze beginnen lekker omhoog te gaan, ja. Ja, terwijl de BPM's razendsnel omhoog gaan, even op de vlucht. Dus tot 11 uur is er nog buiten van alles aan de hand.